saboye, oh papa. Ma pesi yo mo sala, sala maleme, sala maleme. Ma pesi yo esika bobongisa, oh papa. Okomona kesi ya mbongo lukula ya yogo Mbongo nyoso na mabenga na yogo Okomi mo baby si Okomi na yomo baby si ye Yeah.